o godzinie 8.13. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na stronie Trójki. Renata Grochal. Zapraszam. Autopromocja. Krzysztof Kwiatkowski, senator KO, dziś gościem o 8.13. Trójka, Polskie Radio, proszę Państwa, minęła piąta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Europejscy liderzy widzą konieczność obecności Polski w rozmowach o przyszłości Ukrainy. Prezydent zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Według niego przepisy zagrażają stabilności państwa. MSZ odradza wszelkie podróże do Wenezueli ze względu na możliwy konflikt zbrojny. Europejscy liderzy nie mają wątpliwości co do potrzeby obecności Polski przy rozmowach o przyszłości Ukrainy, mówił w Berlinie premier Donald Tusk. Podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych odniósł się do prowadzonych negocjacji pokojowych. Nie chcę tutaj budzić niepotrzebnych emocji, ale powiedzmy, że nie wszyscy w Waszyngtonie i na pewno nikt w Moskwie nie chce, aby Polska była zawsze i wszędzie obecna. I ja traktuję to jako komplement pod moim adresem, jako komplement pod adresem Polski. Z kolei kanclerz Merz podkreślił, że Berlin nie prowadzi żadnych rozmów bez zgody sąsiadów i innych Europejczyków. O zakończeniu wojny na Ukrainie w Moskwie będzie rozmawiał dziś wysłannik USA Steve Witkoff z Władimirem Putinem. Biały Dom zapewnia, że jest bardzo optymistycznie nastawiony co do osiągnięcia porozumienia. Kreml potwierdził, że spotkanie odbędzie się w drugiej połowie dnia. Witkoff udał się do Moskwy po rozmowach z delegacją Ukrainy, które odbyły się na Florydzie. Przed odlotem do Stanów Zjednoczonych odbył długą rozmowę z sekretarzem Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Rustemem Umierowem. Biały Dom ocenia szanse na porozumienie optymistycznie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Zdaniem prezydenta przepisy zagrażają wolnościom Polaków i stabilności państwa. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział na antenie Polsat News, że jednym z powodów weta były nadmierne obostrzenia zawarte w ustawie i jej rozmiar. Gdyby zapisać te, ja mam tu puste strony, drukiem z Czech, ustawy czeskiej lub słowackiej, to dosłownie byłoby to kilka lub kilkanaście stron. A tak wygląda polska ustawa. To jest ponad 100 stron regulacji różnego rodzaju obostrzeń, które wychodzą poza to, czego oczekuje od nas i czego wymaga Unia Europejska. Decyzję prezydenta krytykuje minister finansów. Andrzej Domański napisał, że ustawa miała chronić Polaków przed nadużyciami i oszustwami na rynku kryptowalut. Nieznany sprawca uszkodził jadący pociąg Pendolino z Gdyni do Gliwic. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu między stacjami Zabrze i Gliwice. Uszkodzona została jedna z szyb pociągu. Skład dojechał do Gliwic. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. MSZ odradza wszelkie podróże do Wenezueli. Jeżeli przebywasz na terenie tego kraju, zarejestruj się w systemie Odyseusz, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert został wysłany do użytkowników kart SIM polskich operatorów telefonii komórkowych na terenie całej Wenezueli. Resort odradza wszelkie podróże ze względu na koncentrację sił zbrojnych w tym regionie, zawieszenie wielu połączeń lotniczych oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa. Jest szansa na szóstą obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie dziś dwudniowe posiedzenie. Według Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, stopy mogą zostać obniżone. Obniżająca się inflacja i ten szacunek Głównego Urzędu Statystycznego na poziomie 2,4% w listopadzie, poniżej oczekiwań rynkowych i poniżej oczekiwań Rady Polityki Pieniężnej, to będzie tym głównym argumentem właśnie za tą kolejną obniżką. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 4,25%. Cichociemni spadochroniarze z Armii Krajowej i ich spadkobiercy, czyli jednostka wojskowa Grom w Muzeum Powstania Warszawskiego, otwarto właśnie poświęconą im wystawę. Trenowali nas spadochroniarze, to już byliśmy na przygotowaniu do odlotu. Urbaniak Mariusz, były żołnierz jednostki wojskowej Grom. Do cichociemnich należeli najlepsi żołnierze, rekrutowano tylko tych najlepszych. Do Gromu tak samo, rekrutujemy i zapraszamy tylko tych najlepszych. Ta wystawa z jednej strony historia cichociemnych, z drugiej strony historia jednostki wojskowej Grom. Katarzyna Utracka, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zdecydowanie wystawa dla każdego. Opowiadamy o ludziach, o determinacji, pasji, o tym, co ich skłoniło, żeby być tymi najlepszymi. Są ludzie z pasją, Grom dziedziczy tradycje cichociemnych. W wielu sprawach są bardzo, bardzo podobni i zawsze możemy na nich liczyć. Miasto dla mnie zaszczyt po prostu, służba w tajemnicy. Jest to najwspanialsza przygoda, jaką mógłbym przeżyć. Jednostka wojskowa Grom obchodzi w tym roku 35-lecie utworzenia. Wystawa Najlepsi cichociemni Grom w Muzeum Powstania Warszawskiego będzie obecna do czerwca przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny serwis w Trójce dokładnie za 25 minut, tymczasem krótko o pogodzie, najładniej dzisiaj na północnym wschodzie i południowym wschodzie. Najwięcej słońca i najcieplej w Szczecinie 6 stopni, w Rzeszowie jeszcze cieplej, bo maksymalnie 7. Poza tym pochmurno i chwilami może tu i ówdzie kropić. Największe prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu to dzisiaj w Trójmieście. Najchłodniej w Suwałkach, 2 na plusie, a jutro słonecznie i jeszcze cieplej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5,5 minuty po 5, drugi dzień grudnia, dzień placków. Które placki pasują na śniadanie? Racuchy z jabłkiem na przykład, czy jednak może placki ziemniaczane? Osobiście preferuję drugą opcję i placki ziemniaczane do 6 z pewnością sobie przygotujemy. Za moment w utworze, w tekście będzie o tym, że gdy książek brak, to też refleksji brak. My, proszę Państwa, czytamy i polecamy. Co ciekawego, godnego o tym między innymi w każdej chwili na stronie Trójki, przecież to u nas właśnie. Właśnie wszystkie książki świata. To zacznijmy tak wymieniać. Jest odwaga, jest serce i jest wnętrze. I jesteśmy my na dzień dobry. Beata Wolska, bo o tych plackach można śmiało powiedzieć, masz babo placek. I Michał Żołądkowski. Zapraszamy do 6. Gdy książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat, trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. W tej porze wstając może się pojawić pytanie, kim jestem? Ale skoro Trójka włączona, niezależnie czy na pierwszym planie, czy też w tle, szybko pojawia się odpowiedź, ta właściwa, jedyna właściwa, można powiedzieć, po prostu jestem sobą. Nie ma absolutnie co komplikować z samego rana. 9,5 minuty po 5:00, Trójka coś mi świta, czas poznać piosenkę dnia, piosenkę wtorku, The Lemon Twigs teraz. 12 minut po piątej pobudza, wzmacnia pozytywne podejście do funkcjonowania, po prostu dobrze robi. Tak właśnie działa nasza piosenka dnia dzisiaj często w Trójce. A co na śniadanie? Są tacy, którzy już proponują. To jest odgrzewany milion razy kotlet, schabowy kotlet. No może milion razy to trochę przesada. Jeżeli chodzi o odgrzewane kotlety, to szczerze mówiąc mam świetne wspomnienia. Lubię zawsze, gdy no mniej więcej 40 lat temu jeździłem na kolonie, to zawsze byłem przez mamę wyposażony w kotlety schabowe, umieszczone w bułce. Bułka. Klasyczna kajzerka, do tego świeże ogórki. No i one wypełniały ten chlebak. W chlebaku jeszcze, no właśnie, zawartość chlebaka obowiązkowo wtedy, dawno temu, bidon z herbatą. To takie odgrzewane kotlety, ale te muzyczne to będą też, ale bardzo smaczne. Dzisiaj w zasadzie jeden kotlet, 7:50. Piosenka do wyjaśnienia, nasz bardzo ciekawy cykl. Teksty, które otwierają oczy, tak można powiedzieć w trakcie audycji Coś mi świta. Kuba Ambrożewski wyjaśni, o co chodzi właśnie w tym utworze grupy Johnny Hates Jazz. Było z nostalgią o plackach. Nie o plackach. O plackach to za moment będzie. Już tak wybiegłem dość konkretnie w przyszłość. Było o odgrzewanych kotletach i latach 80. Beata, realizująca audycję, przypomniała też o przecież kotletach mielonych, bo ja tutaj się skoncentrowałem głównie na tych schabowych. I uważam, że jest tak, jak mielony, nawet odgrzewany, która kapusta pasuje? Według mnie czerwona, a do tego schabowego to zawsze biała. Ale dziś to jednak, no i właśnie, wybiegałem w przyszłość, to jest teraz tu i teraz, to jednak mamy dzień placków. placki ziemniaczane. Bardzo lubię. Dzieciństwo właśnie upływało w Poznaniu pod znakiem placków ziemniaczanych. Moja babcia robiła znamienite. No, moja też. Placki ziemniaczane, proszę Państwa, te na pewno podamy dzisiaj do szóstej w cyklu takim naszym, moim, przez żołądek do serca. W coś mi świta. Tymczasem przechodzimy do kalendarium muzycznego. Gentleman nazywa się Richard Savage. To jest basista tej grupy, grupy Def Leppard. Kończy dzisiaj 65 lat. klasyka hard rocka Def Leppard, Hysteria, czyli melodyjnie gitarowo. Na zachętę, by słuchając uśmiechnąć się do siebie na dzień dobry. 23 minuty po piątej, a wieczorem to, proszę Państwa, u nas wspaniały koncert. Skoro wspomniałem o przyszłości, no to proszę bardzo, ciąg dalszy. Grajkowie przyszłości, Dzieciaki i Czesław Mozil na czele, tym razem akurat bez maszynki do świerkania, ale między innymi z bałwanami. Niezależnie, że mamy ten deficyt śniegu, to i tak przecież święta się zbliżają. No i bałwany zdecydowanie pasują. Koncert wieczorem u nas na Myśliwieckiej 357 Warszawa w studiu Agnieszki Osieckiej. Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości. I o tym koncercie, ale nie tylko, Czesław osobiście dzisiaj opowie. O 7.15, czyli będzie gościem porannego, zapraszamy do Trójki. Tymczasem, no właśnie, Czesław, Grajkowie przyszłości i w coś mi świta. Bałwany. Tak proszę pana, kula podstawą jest dla bałwana. U nogi kula, kula na brzuchu i kula w głowie z białego pyłu. On ma garnek na głowie. On ma garnek na głowie. On ma garnek na głowie z dziurą po kuli. Całość na śniegu z zimna się kuli. Dotrwałby wiosny, dotrwałby trawy, gdyby nie był taki. Ja takie zdanie mam o bałwanie, które niebawem ciałem się stanie. Wyjdę na pole, ulepię kulę, ustawię w pionie. On ma garnek na głowie. On ma garnek na głowie. On ma garnek na głowie. Ma garnek na głowie z dziurą po kuli. Całość na śniegu z zimna się kuli. Dotrwałby wiosny, dotrwałby trawy. To bardzo zdrowe z samego rana. Pielęgnować w sobie dziecko. Proszę Państwa, 26 minuty po piątej. Trójka, coś mi świta. Garnek na głowie, a co na patelni? Jak się naobieram tych ziemniaków, jak się natarkuję na zwykłej tarce i jak się nasmażę tych placków, to później wszelka złość mi mija, a mąż zwabiony tym aromatem przychodzi do kuchni. A potem jaka przyjemność z konsumpcji. Robienie placków nawet z samego rana, jak terapia. To jednak, jak słyszymy, dobrze wróży na przyszłość. Proszę Państwa, my podamy placki mniej więcej za 5 minut, nawet plus 5, czyli za 10, a za 5 minut to serwis Trójki w skrócie. Tymczasem wracamy do muzycznego kalendarium. Eric Wolfson, współzałożyciel grupy Alan Parsons Project. Właśnie ich słyszymy, jeden z tych wiodących utworów Eye in the Sky. Zmarł 2 grudnia, dokładnie 16 lat temu. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me so find another fool like before. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Delfin czy motylek? Motylek. To takie najprostsze. Delfin. Tak. To jest ta gra. To jest ta gra? To jest rodzaj gry słów. O, tak bym chyba to określił. Czekałam na to. Musi być ten wyłom. Co za chucpa trójkowa. Pamiętacie, jak się oglądało w latach 80. film amerykański, jeszcze się szukał polskich nazwisk na koniec? Ale ja dalej to robię. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. 29 minut do 6, czas na serwis w skrócie. Jest już Karolina Kozińska, proszę bardzo. Niemcy aż pękali z zazdrości. W ten sposób premier Donald Tusk, który brał udział w polsko-niemieckich konsultacjach w Berlinie, skomentował najnowsze dane dotyczące polskiej gospodarki. Z informacji GUS-u wynika, że w trzecim kwartale PKB wzrósł o 3,8% licząc rok do roku. Tatrzańskie jeziora, w tym Morskie Oko, pokrywają się pierwszą warstwą lodu. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie wchodzić na zamarznięte tafle, ponieważ lód jest bardzo cienki i w każdej chwili może się załamać. Wbrew ostrzeżeniom, na Morskim Oku duża grupa turystów, w tym dzieci, ślizgała się po lodzie. Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych wywołało falę krytycznych komentarzy. Od dziś niemiecka policja będzie miała jednostkę obrony dronowej. Jej głównym zadaniem będzie ochrona lotnisk i dworców kolejowych. Nowa jednostka działać będzie na obrzeżach Berlina, ale jeszcze w tym roku otwarte ma zostać Krajowe Centrum Obrony Dronowej. Według agencji Reutera prezydent Trump miał dać tydzień czasu prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro na ucieczkę z kraju wraz z rodziną, odmawiając mu amnestii. Po wygaśnięciu terminu w piątek Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą. Nicolas Maduro jest oskarżony o związki z kartelem narkotykowym De Los Soles. Donald Trump zapowiedział, że armia będzie oprócz ataków morskich także przeprowadzać ataki lądowe przeciwko handlarzom narkotyków. Pełen serwis o 6. Pełen serwis, czyli serwis w wersji maxi, dokładnie za 28 minut. Teraz krótko o pogodzie. Najcieplej dzisiaj w Rzeszowie nawet 7 stopni, w Szczecinie 6, najchłodniej w Suwałkach 2. Najładniej, proszę Państwa, w okolicach Szczecina i Rzeszowa, to w zasadzie tu, gdzie najcieplej, to nic dziwnego, ponieważ najwięcej słońca, poza tym pochmurno i chwilami może kropić. Trójka. Coś mi świta. Drugi dzień grudnia, wtorek, imieniny, Balbiny, Pauliny, Rafała, Marii i Jana. To wszystkiego ciepłego, pogodnego i dobrego po prostu od nas razy trzy. Wchodzimy głębiej w audycję, ale też w Trójce biegamy. Dzisiaj godzina 10.30, cykl Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski podpowie, jaką konfekcję należy stosować, co należy dla siebie zakładać od tej porze roku, gdy ma się ochotę pobiegać. Muzycznie też będziemy biegać. Na razie idziemy. Beata Wolska, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Empty street on the boulevard of broken dreams. Where fucked up and everything's alright. Check my vital signs, no, I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up like shadows. Only one walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk alone. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Moim zdaniem pasuje w tym przypadku określenie kowbojski punk rock Green Day. Proszę Państwa, trójka włączona, no i świetnie idzie, jak słychać od rana. To teraz idziemy do kuchni. Obieramy ziemniaki i ścieramy je na tarce, o tych drobnych oczkach, o tych najdrobniejszych. Mamy masę ziemniaczaną, następnie tę masę odciskamy, czyli wyciskamy ten nadmiar wody. To jest absolutnie niepotrzebne, chociaż jak się zostawi trochę skrobi, to ona jeszcze się przyda. Kroimy następnie drobno, bardzo, jak najdrobniej, szczypiorek i cebulkę. Do miski ze startymi ziemniakami wbijamy dwa jajka. Dodajemy dwie płaskie łyżki mąki, do tego po łyżeczce tej takiej malutkiej do herbaty łyżeczka soli, pieprzu i cukru. Dorzucamy również ten pokrojony szczypiorek i cebulkę także, absolutnie nie zapominamy, i dokładnie mieszamy, dodając również tę skrobię. Następnie rozgrzewamy patelnię. Na patelni smalec, olej też w ostateczności może być, i zaczynamy nakładać masę ziemniaczaną. Mniej więcej 3 minuty na każdą stronę, w zależności oczywiście od mocy palnika. Na szczęście tę moc możemy w jakiś sposób ograniczać. Możemy nią sterować. No i proszę Państwa, gotowe. Dodatek, moim zdaniem, kwaśna śmietana, to jest tym dodatkiem numer jeden. My tutaj funkcjonujemy w duecie, więc zawsze się dzielimy. I jak koma, lubimy na pół z Beatą również placki ziemniaczane. Dzielę na pół będziemy się dzielić. Koma na pół, 19 minut do 6, trójka, coś mi świta, kawa z mlekiem w tekście piosenki Komy. A co na antenie, co tam? Placki, owszem, więc podsunął im pomysł. Tak, to jest dobry pomysł. Przypominam, proszę Państwa, mamy dzień placków, więc niech się po prostu dobrze smaży. Tymczasem artysta, który tworzy piosenki, jak mówi, przy pomocy czegoś, co jest pięknym narzędziem. Odpowiedzi na to pytania. Który to artysta? Nie, to teraz akurat zdradzę. Teddy Swims, ale jakie to piękne narzędzie, to o tym w każdej chwili można przeczytać na naszej stronie. Na stronie Trójki. Tymczasem chyba ten jego wiodący przebój, Bad Dreams. Minut i będzie punktualnie szósta. Z cyklu pytań tych ważnych, ważkich, kluczowych, na przykład takie. Gdzie jest Dom Aniołów i na czym polega akcja Uskrzydlamy? To proszę Państwa wspólnie dowiemy się również tego o 6.20 w porannym. Zapraszamy do Trójki. Dobro, piękno, bycie razem to przecież zawsze uskrzydla. Polecamy się. Trójka, Polskie Radio. A 73 lata temu urodził się Peter Kingsbury, gitarzysta, wokalista, również klawiszowiec, czyli człowiek orkiestra tego oto zespołu z sentymentem do lat 80. w trójce, Cock Robin. Would you worry for me with a pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you promised. Skoczków narciarskich to Kacper Tomasiak, ten debiutant, ten najmłodszy radzi sobie najlepiej. Kamil Stoch w tym sezonie kończy, Kacper zaczyna skoki w Wiśle od czwartku do niedzieli. W czwartek to panie zaczną. Pięknie będzie, życzymy jak najdalszych skoków naszym reprezentantkom. No i właśnie, skoki na skoczni imienia Adama Małysza. I dzisiaj w cyklu wspomnienia pierwszego ćwierćwiecza w Trójce, proszę państwa, będzie o Małyszomanii, mniej więcej około godziny 6:40. A o 10:30 przypominam, bo już o tym mówiłem, ale nie zaszkodzi, jeszcze raz będzie o bieganiu, bo przecież też warto przypomnieć, Trójka to też biegam, bo lubię. Jak cicho, jak spokojnie w noc odpływam sam. Kołyszę mnie łagodnie sen, tam jest jej ślad. Już tylko tu dotykać mogę tego ciała. Już tylko w śnie całować ją. Zapomnij. Są słowa, których nie wybaczy nigdy nikt. Ja wiem, dobrze wiem, to boli. Czy jedną noc daruje mi. Są takie dni, takie dni, kiedy wiatr, kiedy deszcz i tęsknię do ciebie. Są jeszcze ciągle takie dni. Są takie sny, takie sny, kiedy ja, kiedy z nią biegniemy do siebie. Są jeszcze ciągle takie sny. Było tak pięknie, że już piękniej być nie mogło. Było tak źle, jak tylko z nią.

try, choć Joda powiadał rób albo nie rób, nie próbuj. My staraliśmy się robić dobrze. To jeszcze grupa Foo Fighters, proszę bardzo. Oni zrobią nam konkretnie dobrze znowu koncertowo w Warszawie 15 czerwca. Ich basista Nate ma dzisiaj 57 urodziny, to tak przy okazji. Zatem to z początków Foo Fighters, Big Me. Za 2 minuty serwis, później Robert Grzędowski, również w towarzystwie Czesława Mozilla. Dziękujemy. Beata Wolska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Talk to me.